कभी गम गुसार को रोए, कभी सुकून को, कभी गम गुसार को रोए। तमाम उम्र दिले बेकरार को रोए। तुम्हारी याद भी जाने लगी दबे पांव, हम इस तरह से गमे रोजगार को रोए। किसी तरह से मोहब्बत को जिंदगी न मिली, सहर हुई तो शबे इंतजार को रोए। किसी की याद में हम रोए इस तरह दानिश, के जैसे फूल चमन बहार को रोए, के जैसे फूल चमन में बहार को रोए।